tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest środa, 26 marca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Projekt ustawy likwidującej Fundusz Kościelny ma dziś przedstawić ministra rodziny. Polska pamięta o Andrzeju Poczobucie. Minęły 4 lata od jego aresztowania na Białorusi. Nowatorska operacja we Wrocławiu. Za jednym zamachem lekarze wymienili stawy biodrowy, kolanowy i kość udową. Lewica zapowiada likwidację Funduszu Kościelnego. Projekt ustawy w tej sprawie ma przedstawić ministra rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Wczoraj nowa Lewica przedstawiła wykaz środków, które popłynęły do Kościoła katolickiego poza Funduszem Kościelnym za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. To prawie 10 miliardów złotych. W tym roku z budżetu państwa do Funduszu Kościelnego trafi ponad 275 milionów złotych. Likwidacja Funduszu Kościelnego to realizacja obietnic wyborczych, mówi posłanka Anita Kucharska-Dziedzic z nowej Lewicy. Lewica mówiła i mówi nadal o świeckim państwie. My nie tylko przedstawiamy raporty, ile to nieświeckie państwo polskiego podatnika kosztuje, ale też w momencie, kiedy przejmujemy jakąś część odpowiedzialności za państwo, przejmujemy jakąś odpowiedzialność za określone resorty czy określone struktury, no to ten program realizujemy. No i Lewica przejęła na przykład odpowiedzialność za ochotnicze hufce pracy, za OHP, no i to jest jedyna struktura, w której nie ma już kapelanów. Fundusz Kościelny powstał w 1950 roku. Według założeń miał być formą rekompensaty dla kościołów i związków wyznaniowych za przejęte od nich przez państwo nieruchomości. Mijają 4 lata od aresztowania i zatrzymania w białoruskim więzieniu dziennikarza i działacza polskiej mniejszości Andrzeja Poczobuta. Reżim Łukaszenki oskarżył go o podżeganie do nienawiści i rehabilitację nazizmu. Głos w sprawie Andrzeja Poczobuta w Białymstoku zabrali jego przyjaciele. Andrzej, nie zważając na wszystko, radzi sobie bardzo dzielnie. Wiceprezes Związku Polaków na Białorusi Marek Zaniewski. Jest przykładem dla nas wszystkich tego, jak trzeba się zachować. Świat musi wiedzieć, że pamiętamy o nich. Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. I każdego dnia będziemy mówić, że Andrzej Poczobut musi wrócić do rodziny, musi znowu odzyskać wszystkie swoje prawa. Niech żyje Polska, niech żyje wolna Białoruś. Andrzej, trzymaj się, cały czas myślimy o tobie. To tragedia dla człowieka. Nie widzę swojej rodziny, kolegów, to katowanie. Akcję zorganizował Podlaski Oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska oraz Związek Polaków na Białorusi. Niezwykła operacja wrocławskich ortopedów. Podczas jednego zabiegu lekarze ze szpitala wojskowego wymienili 2 duże stawy, biodrowy i kolanowy oraz kość udową. 64-letni pacjent w przeszłości był operowany z powodu nowotworu kości, jednak wszczepiona blisko 30 lat temu endoproteza stawu biodrowego zużyła się i nie mógł już normalnie funkcjonować. Z biegiem czasu kość ta zaczęła się psuć i szpień wszedł w kolano. Było tak, że w domu no, nie mogłem ruszyć się. Cierpiał, bał się, bardzo się bał. Później już jak ta zaczęła noga go bardziej boleć, to już mówi sam, że chce. Nie było wyjścia. Ponieważ staw biodrowy, który był wymieniony w przeszłości, zużył się. Dlatego trzeba było go zastąpić nowym implantem. Staw kolanowy w związku z długą chorobą rozchorował się. Trzeba było go zastąpić implantem, żeby pan chodził bez bólu. W rozległej operacji brało udział 4 doświadczonych chirurgów. Najwcześniej w 2027 roku ukaże się nowa odsłona serii gier komputerowych Wiedźmin. Spółka CD Projekt, czyli największy polski i europejski producent gier wideo, opublikowała wyniki finansowe za poprzedni rok i poinformowała o planach na przyszłość. Wiedźmin 4 wkroczył w etap intensywnej produkcji, ale data premiery gry pozostanie na razie ukryta we mgle przed wzrokiem miłośników serii i akcjonariuszy CD Projekt. Twórcy zapewne chcą uniknąć błędu z przeszłości, czyli wydania na świat niedopracowanego cyberpunka, który nie działał poprawnie na konsolach poprzedniej generacji, co skutecznie zepsuło frajdę wielu graczom. Przez ostatni rok CD Projekt nie wypuścił żadnej gry, a i tak zarobił blisko 500 000 000 zł. Trzeci najlepszy wynik w historii spółki to zasługa niesłabnącej sprzedaży cyberpunka i Wiedźmina 3, wydanego 10 lat temu, mówi Piotr Nielubowicz z zarządu CD Projekt. Zwieńczeniem roku było przedstawienie Siri jako głównej bohaterki nadchodzącej trylogii w mrocznym 6-minutowym trailerze. Tu nie ma żadnych bogów. Tu są tylko potwory. Dodatkowo studio CD Projekt Red pracuje nad kontynuacją cyberpunka i w tym roku zamierza wypuścić wersję gry na komputery Apple. Michał Makowski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia ma być słonecznie, przelotny deszcz będzie się przemieszczał z północy na południe od 7 stopni na wybrzeżu do 10 w centrum i 17 na Podkarpaciu. ciężko na sercu. Dobry wieczór, powitał Was Imperial Triumphant opowieścią o urokach hotelu Sphinx. Witam Was i ja, Jarek Szubrycht, w niskich progach audycji Ciężko na sercu, która umila Wam noce z wtorków na środy. Jej wydawcą jest Mariusz Owczarek, a dostawcą Trójka, program trzeci Polskiego Radia. This is Zachary Ezrin from Imperial Triumphant and you're listening to Polish Radio 3. Zachary potwierdził, więc jedziemy dalej. Amerykański zespół Imperial Triumphant pięknie nam rozpoczął wieczór z marcowymi nowościami, nagraniem ze swojego nowego albumu zatytułowanego Gold Star. Dla fanów metalu dziwacznego, poszukującego, progresywnego, to prawdziwa gwiazdka z nieba. Nie żeby Imperial już wcześniej nie nagrywał rzeczy wybitnych, ale mam wrażenie, że wcześniej grali w swojej lidze, byli sami dla siebie punktem odniesienia. Nowy materiał, tak mi się wydaje, pozostaje wierny wypracowanej przez lata formule, ale zarazem rozwija, pawi ogon dźwięków, których wcześniej nie było, a przez co jest bardziej wszechstronny i w jakimś nawet sensie bardziej przystępny. Szósty album Imperial Triumphant to, jak sama nazwa zespołu wskazuje, triumf na wszystkich frontach. Weźmy taki utwór Pleasure Dome. Jeśli ktoś w jednej piosence gości Dave'a Lombardo, perkusistę Slayera oraz Tomasa Höcke, bębniarza Meshuggah, to znaczy, że musi być królem świata. dzisiaj podsumowanie miesiąca, który był tak obfity w znakomite płyty, że jak nigdy nie miałem wątpliwości, co wybrać, bo zmieściły mi się tylko te nagrania, które są z najlepszych najlepsze. Ba, wiele naprawdę dobrych rzeczy z marca się nie zmieści, ale muszę zwalczyć w sobie ambicje zaprezentowania wszystkiego, inaczej puszczałbym wam tutaj ten gruz do 6 rano. A zatem piękny to był marzec, niby przednówek, a żniwa pełną gębą. Pozostając w kręgu muzyki nieoczywistej, oryginalnej i najwyższej jakości, pozostaniemy również w Ameryce, bo nową płytę wydała grupa Def Heaven. Technicznie rzecz biorąc wyda za 3 dni, ale nie skupiajmy się na szczegółach, tylko cieszmy się tym, że na Lonely People with Power zespół niezmiennie trzyma poziom. Swoją drogą, co to jest za tytuł albumu? Samotni ludzie u władzy. Trudno o coś mniej i zarazem bardziej przerażającego i black metalowego. Wiem, zaraz podniesie się lament, że Def Heaven to nie jest black metal, tylko pozerzy i uzurpatorzy mieli różową okładkę, ale proszę powstrzymać swoje inkwizytorskie zapędy. Ja w nich widzę reformatorów i uważam, że kiedy pogrzebie nas wszystkich czas i piach, właśnie Def Heaven będą w tym nielicznym gronie zespołów, o których będzie się pamiętać. Death Heaven mieli Poganina, a Heathen w tytule piosenki, natomiast nowozelandzka grupa Alien Weaponry to już pogaństwo na pełnej. Zespół odwołuje się bowiem i dźwiękiem, i wizerunkiem, i tekstem do przedkolonialnych maoryskich tradycji. Bardzo lubię tę grupę, cieszę się, że rozwijają się jako artyści i że rozwija się ich kariera, i mam nadzieję, że Tera, bo tak nazywa się nowa płyta, wywinduje ich o co najmniej jeden poziom, jedną ligę wyżej. Trzeci album Alien Weaponry wychodzi pojutrze. Tera, powtarzam, to jego tytuł, a zawartość to między innymi takie perełki jak Mau Moko. Chyba jeszcze do tej płyty wrócimy, bo na prezentacji jednej piosenki głupio byłoby poprzestać. Cieszy powrót amerykańskiej grupy Wake, choć akurat taka emocja jak radość przy tej muzyce wydaje się mocno niestosowna. Wake zapraszają nas na wycieczkę po rzadko widywanych przez ludzi pustkowiach Arkansas i po magii, którą tam podobno się kultywuje. The Return of Magic to tytuł albumu i zarazem utworu, który za chwilę usłyszycie. Fantastyczne granie. Uwielbiam takie czary-mary. We'll be right back. Wake, jak już wspomniałem, uwielbiam, natomiast Arch Enemy jakoś mnie nie przekonuje. To znaczy, owszem, słyszę, że to znakomity zespół, że profesorski warsztat, zgrabne, co najmniej zgrabne kompozycje, wypasione brzmienie, wszystko się zgadza, ale wciąż jakoś mnie nie bierze. Gdybym był złośliwy, powiedziałbym, że to taki papierowy tygrys, jak w tytule utworu, który za chwilę Państwu zaprezentuję. No ale jednak siląc się na odrobinę obiektywizmu, nie mogłem nie zaprezentować choćby jednej piosenki z nowej płyty tej grupy, bo to rzecz ważna, premiera marcowa, istotna. 30 lat na scenie, 12 płyt i właśnie ta 12 przed chwilą się ukazała, nosi tytuł Blood Dynasty. Krwawa dynastia, no niech będzie, ale ja znów nie jestem monarchistą. Włosi Sadist. Wydali swój 10. album zatytułowany Something to Pierce, coś do przekłucia. Ładny tytuł i muzyka rzeczywiście przeszywająca. Sadist to weterani, w dodatku przedstawiciele gatunku zwanego z braku lepszego, bardziej adekwatnego określenia progresywnym death metalem. Ten, moim zdaniem, wyczerpał swoje możliwości już dawno temu, no ale słucham Something to Pierce i wychodzi na to, że prawdopodobnie się mylę, bo to brzmi bardzo świeżo i oryginalnie. Przed wami piosenka No Feast for Flies, co w wolnym tłumaczeniu znaczy muchy nie pojedzą. Kiedyś polski zespół, który nazywał się Impurity. Dobrze się zapowiadał, ale na zapowiadaniu się niestety skończyło. Teraz przyszedł więc czas na szwedzkie Impurity, które zapowiada się chyba jeszcze lepiej. I które podjęło się zadania przywrócenia szwedzkiemu death metalowi jego pierwotnego, surowego, piwnicznego charakteru. Album, debiutancki album tej grupy, zatytułowany, zerkam do ściągi, The Eternal Sleep, został zarejestrowany w kultowym studiu Sunlight. Nad brzmieniem czuwali Thomas Skogsberg i Dan Suano i chyba lepszej rekomendacji dla fanów tego rodzaju brzmienia nie może być, ale niech jeszcze przemówi muzyka. Impurity. skoro już mamy kącik z gruzem, to pójdźmy za ciosem i poprosimy o głos w sprawie amerykańską grupę Gates to Hell. Nazwa zespołu adekwatna do propozycji muzycznej, jak podsumowuje to w materiałach prasowych wytwórnia płytowa. Grupa gra coś w rodzaju połączenia death metalu z hardcorem i tym wszystkim brutalnym, co pomiędzy. Tak, właśnie tak to brzmi. Tytuł ich drugiej płyty to Death Comes to All i wysłuchamy utworu tytułowego.